Bueno, pues vamos que antes, pues ahora estamos... estamos escuitando pois unha peza que é Pateado de Santiago. Uh-huh. Autor é Bernardo de Río e que é feita dunha lenda do Monte Longo, esta cantiga. Uh-huh. E vamos dedicar ya como non ao señor Manuel da Taberna Galega aquí de San Boi. Ah, moi ben, moi ben. Aí da rúa Cristóbal Colón, Cristóbal número 12. Sí, sí, que xa temos un seguidor de Radio San Boi. Exactamente, xa temos aí un seguidor. Supoño que ele estará aí tamén, pois, dándolle aos seus clientes o que é o... Os produtos galegos de primeira calidade. Exactamente. E viño de primeira calidade. Ademais, un viño albariño elaborado precisamente coa etiqueta de Taberna Galega. Exactamente, sí, sí, sí. Xa que estamos falando de viños aquí, que vamos a este túnel de viños. Ah, sí. Este ano temos cúmplense 25 anos das catas do viño de Galicia. Acuden a este 25 aniversario, a este 25 anos de catas do viño de Galicia, acuden nada menos que 200 viños. Das distintas denominacións de origen daránse cita no Hostal dos Reis Católicos en Compostela, precisamente o día 27 de xuño. Celébrese esta 25 edición, 25 anos. Serán viños das Rías Baixas, de denominación de orixe Monterrei, Ribeiro, Ribeira Sacra e Valdeorras. Ademais, terá un apartado específico o Consello Regulador dos Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. O túnel do viño das Catas de Galicia 2013 estará aberto dende as 12 hasta as 13, dende as 4 hasta as 8, todos os días na sala de exposición do Hostal dos Reis Católicos. Muy bien. En Santiago de Compostela. Bueno, podíamos estar ali do día 27. Para ir levantando taciña, para facer levantamento de pesos. Sí, levantamento de peso, pero de pesos vidriosos. Exactamente. Muy ben. Veña. Bueno, pois presentamos outra peza de música, bueno, ou vamos a intentar comunicarnos con vamos Galicia. Vamos a intentar comunicarnos con Galicia. Ajá. E despois poñeremos unha peciña máis despois para despedir ao noso amigo correspondente, que é Manuel Fernández. Manuel Fernández, sí, moi ben. Desde a Fonsagrada, Manuel Fernández, que a súa cámara de fotos ten inmortalizado todos os recunchos pois do interior do concello de Fonsagrada. Manuel Fernández Gómez. Sí. Gómez, non? Xa temos ao outro lado do fío telefónico, pois veña. Pois veña, vamos darlles boas tardes a Xosé Manuel e recibímolo pois con esta música. Manuel. Así que moi boas tardes, Manuel. Hola, moi boas. Moi boas tardes. Estamos dicindo que ti tes inmortalizado pois medio, bueno, todos os recunchos do concello da Fonsagrada con esa cámara de fotos. Quas? Pois ao largo destes últimos 30 anos non nos quedará moito que non quede pros que veñan despois para que o disfruten, porque sí, a retina dos seres humanos pues acaba con a súa vida, pero as fotografías sí. A fotografía queda. Sí, sí. Sí, sí. Teño, eu lin hai pouco un artigo que sei unha voz de Galicia que publicara vostede varios álbumes dedicados á vila de Fonsagrada, non? Sí, sí. Donde aparecían 290 núcleos que integran 29 parroquias do municipio, e tamén había tamén un pois non sei, recollidos moitísimas cousas que hoxe xa non se usa, xa non teñen... Sí. De feito, resultanos chocante a veces cousas que pasan. Estou pensando agora que un colega de profesión que veu por aquí de vacacións, que bueno, fixo unhas fotografías do rural, que as presentou a un concurso de Fuji, que ganara un premio e tal. A veces uno lle dá certa importancia ás cousas. Eu cando vin o tema este, que lejos de sentir ninguna envexa de nada do que houbera logrado, fíxome moita gracia porque esas mesmas fotografías e outras moitas miles máis eu teño sin darlle demasiada importancia de fai moitos anos. Entonces, a veces un non valor tamén. Un inda que sea daqui, que este aquí e que che guste certos temas non os valoras hasta que ves que outra xente dice, ah, que pois esta fotografía ahora isto xa non hai, eu que sei, unha sí. unha muller arando, pois exactamente, non se ve todos os días eso, non? Non. Entonces, outro día, por exemplo, fai unha semana había unha muller aquí facendo leña con un motosierra. Fixe unha fotografía, non me fagas a foto. Pois a verdade é que eu non vexo moitas mulleres facendo leña cos motosierras. Non, desde logo. Son pequenas anécdotas xa, no rural, bueno, desde as ladeiras, que sí. algunhas quedan, pero ben pero conservadas, poucas. Sí. A ladeira é un... Bueno, se as ladeiras falaran, sí. nos podrían contar, non? Cantas historias hai aguchadas nesas ladeiras. Sí, como digo, hasta vas a unha aldea e eu me penso, e agora penso máis, cando vas, que vas devagar, pasexando aí por no recuncho que ti ben coñeces donde nacín, sí. e digo, cantas historias ten este camiño? Pues sí, cantas sí, historias sí. ten esta parede? Sí. E arrimado, por exemplo... Arrimadas, que... non? Sí, sí. Sea, historias arrimadas, sí, eh? Sí, arrimadas. Este home como... E outras, pois, parolando por ele... Que non eran arrimadas. Non eran arrimadas, pero en fin, sí. ollabas. Ou cando vas... porque é que na lareira non había moita luz. No. Entón aproveitaba claro, para... había luz entre a pouca luz e o calor do lume... Eso. A esfolla facíase mellor. Sí. Bueno, contaba unha anécdota que é graciosa, pero reducímola porque o tempo da radio xa sabemos que é escaso sí. tamén. O difunto Herminio Villaverde Díaz, o Cazote de Funfría, un home que tocaba a trompa, que temos aquí grabacións no Museo da Fonsagrada, que eu bueno, se coñece como a trompa o Birimbao tamén. O Birimbao, sí. Era un home... Bueno, contaba unha anécdota de que, bueno, nun xuicio que había por... daquela non sería acoso, polo que fora, o xuez preguntáballe a que fora forzada, dicíalle, entón, según se deduce do que usted fala, do que usted dice, usted foi forzada en contra dunha da súa voluntad. E dixo, ai non, señoría, folle contra dunha parede. Sí. Entón, digamos que a lareira tamén era algo parecido. Sí. Non era moita contra, non? Sí. Non era moita contra, non. Pero bueno, as lareiras... que ben coñecemos, pois ten moitas historias, sobre todo os avós cando lles contaban aqueles contos de lobos e trasnos e os viaxes das Américas aos seus netos, que eu máis dun escoitaba e quedábamos así cos ollos que parecían platos. Sí, que por certo, o trasno e todo aquilo, cando empezou a haber pólvora e tal, desapareceu, non sei sí. se refugiou noutros lugares. Sí, seguramente. Oi, señor Manuel, eu teño algunhas lembranzas, non recordos precisamente nesa zona de por aí, porque nos anos 80 eu fun a visitar unha familia que era veciños nosos aquí, que era Ramón e... Ramón Cadenas, que ainda ten... En Vila, non sei, eu Piñeiro, en Penedo ou por aí, ou cerca... É unha zona bastante empinada, que subindo de, en Quin... A ver, hai unha aldeíña cerca de Navia que se chama Quindous. Sí. Bueno, pois subindo de aí para arriba, cara a Fonsagrada está cara a Becerrea, pero bueno, sí. Subindo para arriba hai unha zona que chamaban Penedo ou Peneiro ou algunha cosa así. Sí, o Penelo ou algo así. Penedo. Bueno, pois eu, claro, iba cunha máquina de fotos, unha reflex, non era bastante boiña, non, ainda menos mal. Bueno, o caso é que eu vin subir un carro de erva, pero non iba cunha sola xugada de boi, senón que iban tres. Ah, que patada, sí. E eu saquei a fotografía, pero pensando que aquilo, primeiro que para mí sorprenderme, eu son de Ourense, en Ourense de dúas xogadas ainda menos mal, pero de tres xogadas eu nunca vi. Sí, no, ali, sí, é normal. Nunca vi. Era normal cando eso. Cando viñen aquí, fixemos a reproducción, pero un amigo meu, se chama David, fixe unha ampliación e está como unha fotografía enormemente, como se si fora... É que ten moito valor, sí. Como se fora un trofeo, ele nunha asociación... Pues, sí, hombre, eso é genial. Levo oito, non sei, xa te digo, dos anos 80 ali. Pois mira, esa mesma fotografía... Seguro que vostede ten como esas, seguro que terá... Sí, de tres parexas xa non o teño tan claro. Aquí chamamos de Gavitar, eso. Sí, exactamente. Quero que lle iba a dicir Gavitar. Eu, chamamos de Gavitar. Sí. Vai a parexa de bois e despois van dúas parexas de vacas, cando son correcto, tres, que van a Gavita, que van enganchadas para axudar a tirar. Eu, que colaboro habitualmente Cabo de Galicia desde os anos 80 tamén, Fixe unha vez unha reportaxe, dúas veces. Unha fai uns 15 anos ou así, de o home que tuvo os últimos bois amaestrados aquí na Fonsagrada, que o home ahora ten 80 anos. Uh-huh. A verdade é que era unha cousa guapísima, ver como aqueles animales supostamente uh-huh. irracionales entendían o home, entendían tamén como lo entendía a súa dona, porque a súa dona a veces non lle facía caso, pero sí. os bois nada máis sí. darlle esa orden pertinente facía sí. moito facía caso. Un artigo, fixe un artigo tamén na voz dicindo que sí, eu acórdome deso, sí, que falaba de que el non quería o trator tamén, non? Correcto, correcto, sí, o Paulín sí. da Baucisca, que vive aínda, esperemos que viva moitos anos, sí, señor. Sí, sí. En que día era? Pois, chamase a Baucisca e eso pertenece a Piñeira. Ah, sí, pola... Sí. Que él, sí, falaba que non quería outra zopana. Sí. Bueno, o tema dos bois, ademais sobre os bois hai moita, tamén, digamos, moitas anécdotas, non? Mm. Porque dicíase que a casa que tiña, que era pudiante, pois tiña un par de bois. Exactamente, sí. Yo que non tiña bois... Un par de bois e dous zorros. Pero... sí, claro. Sí. Pois, pues, despois fixen outro máis adiante de outro rapaz que te comprou aquí un par deles, pero viñeron de un asador vasco, uh-huh. ofreceron unha cantidad que nin se imaginaba, sí. Desfixose deles. E agora, por desgracia, na comarca da Fonsagrada, sí. que eu teña probas evidentes, e conozco moi ben o tema, non hai sí. naide que teña bois. Sí, no. E bueno, vacas que aren con vacas e tal, xa pouca xente tamén. Sí, sí. Igual pode por... ser así, na, un anaquiño da terra, pero por non meter o trator ou por non eso, pero nada, pero me perdí a min que as vacas ni se prestan xa. Evidente, porque o que ten carne, ten as sí. soltas no monte, sí. non están... nada, non sabría nin arar, nin tirar, nin nada. E o que ten leite, pois xa son de leite tampouco. Pero xa ainda se poden seguir fotografiando paisaxes, patrimonio histórico, temos, artístico, erudicios, temos, temos iglesias, claro. igrexas, logo, bueno, vamos a ver, temos romano, alguna, de feito, agora volva a estar de moda por cuestións de minería e tal, claro. temos vestixos romanos, temos iglesias románicas, románicas. E despois temos bueno, un patrimonio da naturaleza, ou da natureza, que sería claro. como habría que sí. ben falado, bueno. Que é, bueno, por exemplo, tenemos a Seimeira de Vilagocende, sí. que é unha cascada de auga. É impresionante, que ten cerca de 50 metros de caída, uh-huh. que a verdade é que é unha pasada para ser un tema natural. Aí non hai truco, No. Aí sí que non hai truco. No. E ademais incontaminada, non? De momento. Ademais, podemos dicir, eu digo xa veces a xente, ademais, esta auga por aquí nunca pasou, é a primeira vez que pasa, Sí. A que están vendo vostedes non volve arriba, Sí. Bueno, de alguma maneira volverá, pero non sabe cuándo. Sí, exactamente. Pode ser, sí. Ademais, e despois, a de Villagocente, despois hai outras e Seimeiras máis tamén. Sí, en Queixo, hai varias. En Queixoiro hai outras que está... Que precisamente... Que hai unha ruta moi guapa tamén. Sí, que precisamente en Queixoiro hai unha Seimeira que utilizan auga para bendicila e bautizar. Pois sí, claro. Sí. Di, como dixo unha vez o cura, pois dixo, non é o río de Jerusalén, pero é de aquí de Queixoiro, que tamén está bendicida. Sí, dicía, sueles dicir, no, de que terá auga, terá algo cando bendice, ¿no? Sí. No. Digo, temos que dicirlle a Manuel que vai a fotografiar o sendeiro de Quintá de Cancelada. Ah, sí. Tens que ir a Quintá de Cancelada uh-huh. a facer un reportaxe ali. Sí, pues verdad, teremos que... De feito, díxome, fai algún tempo, debeu ser na última feira do Butelo, que foi en xaneiro, díxome o alcalde de Navia, que estuvo vendo en Negueira de Muñiz, uh-huh. no novo concello que teñen en Negueira de Muñiz, pois hai expostas as fotografías de todos os pueblos que lles fixen eu, e deu, non só de pueblos, do que é do río, uh-huh. o embalse, eles, os nativos dali chaman o río, sí. pero o embalse e tal, bueno, Negueira tamén é un sitio paradisíaco, ainda fixen eu chamo unha reportaxe da boda non fai moito tempo ali, moi guapo aquilo. E dicíame o alcalde de Navia, oye, temos que facer en Navia algo desto, porque realmente non temos foto. Pois pues, en Navia hai lugares máis guapos que en ningún sitio tamén, porque Navia tamén é outro destos sitios cun encanto que non, digamos que que non ten parangón. Si non... No, nos, eu comentaba aquí ahora como, armando o asunto de que de cancelada, sí, está por... de cancelada porque resulta que recuperaron un sendeiro bastante interesante, ademais con xente con rapaces novos de estos de que todo... son que lle chaman campo de traballo, que son rapaces que veñen de fora de outros países. Fixeron sí, 15 kilómetros recuperados con motosierras, ah, con sí, con, sí. Con y é bueno, pues paga a pena, pues por lo menos ver como fixeron todo aquilo, e sí. Nós estivemos ali convidados, pues porque estivemos o ano pasado, sí, un 25 de agosto, e estivemos facendo precisamente desde ali un reportaxe radiofónico para poder para Radio Cornellá. Sí. Y entón, bueno, pero case que gustounos o lugar, pero sí. Que seguro que claro, nós estivemos en Quinta Solo, pero a verdade é que o percorrido según dicían os que estaban ali, os mesmos rapaces, fizemos un pequeno percorrido prever sí. como estaba. Os que estaban ali os mozos e os rapaces aqueles quedaban encantados, e aparte de que bueno, todo aquilo, claro, antes eran ainda vería algún camiño de carro, pues sí, o algún sendeiro, pero agora a todo isto a xente que non sea moi coñecedora do rural e tal, o tema dos sendeiros de carro xa dá para pasar unha semana. Sí. Ollando por onde pasaron os carros, a marca que deixaron na pedra, sí. E pensar que o mellor ti estás pisando un lugar que por ali pasaron carros desde hai miles de anos, bueno, desde que se inventou a roda, porque sí, non había outra maneira de transportar claro. Un material que non fora o carro, hasta fai dous días e medio. O carro non había claro, non tiña competencia con nada. Claro, claro. Quero que eu dicía antes, por exemplo, dun camiño desos, que se me ven agora a memoria, cantos de carro non pasaron por esos camiños. Ajá, claro. Pues, non solo pasarían carros, pasarían todos os aparellos desde labranza, que gracias a eso que tamén iban en riba do carro, ¿no? Exactamente. É increíble porque eu non sei onde viñen nave de Suarna, porque bueno, non recordo. Tampouco non conozco Navia, que é esa actitud que conozco a Afonso Granada, que a Afonso Granada conozco os carreiros, as corredoiras, os 290 pueblos, máis ou menos, ben. Vin algún lugar que fomos a facer unhas fotografías con notario, bueno, estas cousas que pasan a veces no rural, había como 50 centímetros de profundidade na marca, na pisada do carro, logo, né? Eso non foi feito con pico nin con nada, eso foi feito primeiro que roda de clavo e despois que de llanta, desgastando na pena. Sí, sí, sí. Claro. Na pena nunca mellor dito, na pena. Exactamente. Nos dous sentidos. Na pena e con pena, sí, sí. Exactamente. Sí, señor. Por eso digo que en esos sitios, e hai quinta de cancelada, ese xa pertenece a Becerrea. Sí. Pero, indo, por exemplo, por Restelo, xa topo o seu camiño desviado a Quinta de Cancelada. E iso é unha fermosidade, porque, mira, tipos de onde está a asociación esta... Sí, onde estaba a escola. Onde estaba, que era a antiga escola. Ahora teñen aquí ali... Que aí foi donde deu anos escola Elena Villar Janeiro. Sí. Pois, tis unha vista para os Ancares, cara a Becerrea, cara, en fin, cara a León. Sí, sí. Que iso é unha fermosidade. É bonito, é bonito. No, e por iso xe digo que un día que vayas de vagar... pois pases por ele e fagas unhas fotografías. E o que che estaba a dicir, por exemplo, de Quinta de Cancelada, que tiñan que facer moitos dos povos, pois ali veñen rapaces que viñeron, había de Australia, de Rusia, boa idea. Italia, había, me parece, que 15. E solamente había de españoles galegos os que dirixían máis ou menos, pero casi todos eran todos de fora xente, de España. Hai moita xente que sabendo... enfocar as cuestións, sabendo promocional, sabendo tal, poderíanse facer moitas cousas, porque hai moito entusiasta rural, e moitos non son entusiastas porque non coñecen o rural, que unha vez que o coñecen hai moita xente. Aquí a experiencia que temos da xente que vive en Negueira de Muñiz, na comuna, bueno, é unha experiencia que incluso este ano tuveron un premio a nivel nacional do Ministerio de Agricultura. Sí. Bueno, hai unha serie de historias que moita xente que lle encantaría coñecer eso. Que pasa? Sí. Que por desgracia ou por cuestión de económica, a veces os que traballamos de algún xeito nos medios, pois claro, sempre resalta máis cualquier outra cousa que pase que facer de cada día, ¿no? Sí. Pero o rural, ben entendido, bueno, digamos que é a nosa cuna, é a cuna de todos. Exactamente. Agora, algún rapaz o mellor pensa que a leite que sale do tetrabric. Sí, sí, non... pois non. É que, claro, as cousas, todo o rural é a base de todo, ainda que eu penso que vai se dar máis importancia co paso do tempo. Sí, sí, claro. Porque a miña familia de Estados Unidos, cando ven aquí, eu teño algunhas pequenas historias así na casa onde nacín tamén, como casi todos os que as conservamos, temos. Dicíalle a muller, dicíalle, pois mira, esta hucha que está aquí ten máis historia co meu país, Sí. Posiblemente. No, no, é que é así, é dicir, ese hucho mío ten 300 anos, Estados Unidos ten 200 e pouco, non? Sí. Eu que sei, a cuestión é que... E falando de eso, precisamente de cuestións de historia, pois pues seguro que as árbores, algunhas delas, máis de mil anos sí, que teñen... Exactamente. Aquí... Porque era o que me dicía un señor, era o que dicía un señor alí en Quita de Cancelada, cando tuvemos, dicía que nos, dice, o ser humano, dice, estamos ligados á madeira. Sí, claro. Dice, cando, dice, sobre todo os galegos, cando nacemos, pois estamos nun barrelo. Cando morremos... Métennos nunha caixa de madeira. Pois sí. E dormimos nunha cama de madeira. Exactamente. Porque estamos ligados. Estamos ligados a... Sí, sí, moi certo eso. Moi ligados a madeira. A madeira tamén é unha cuestión. Sí. Eu tamén teño feito moitas historias a madeira. Ahora, pois, pues, claro, como casi todo está desvirtuado eso tamén. Sí. Entonces non se dá a importancia que ten. Hai que pensar que os nosos ancestros, non tan ancestros, é dicir, o meu avó, os vosos avós, etc., cortaban a madeira no menguar da lúa, como dicían eles, é dicir, no menguante, non? Claro que sí. Para que despois esa madeira non se apolillara, que eso é certo, non? Sí, sí, sí, eso non é un tema místico, é a realidade de que non suba sabia, é dicir, todo ten a súa explicación científica. Sí. Ahora mismo, claro, por razóns obvias, pues, a madeira cortase cando o mercado necesita. Exactamente. Pero despois hai que dar tratamentos, hai que... no, e antes o tratamento era saber cortala, cando había que saber cortala, para que despois non lle atacara a polilla, para que tuvera un bon secado, bueno, etc. Porque da madeira facíase... Claro, volvemos ao tema de antes. Claro. Da madeira facíanse os utensilios de labranza, máis o carro, máis todo o que tiña a casa, que desde os castrexos evolucionamos ca nosa pallosa, ¿no? Sí. Que tamén era de madeira e palla, exactamente. O teitado e o resto. E calzábamos zocos. Efectivamente, e calzábamos zocos. E calzábamos zocos de madeira, que... Ti... Que terás que explicar o que é un zoco, que estou seguro que moita xente non sabe o que é un zoco. No, bueno... Igual pensa que é un licor. Sí, igual. Que hai, me parece. Sí, sí. No, aquí, por exemplo, os grupos galegos, pois, suelen utilizar os zocos. Sí. O que lle chamamos, o que utilizan máis ben, é o que lle chamamos nosotros aí os chancros. Ah, os chancros, sí. Sí. É que tamén llaman... ten unha diferencia sustancial, sí. Sí. Porque unhos levan envoltura de coiro e outros non teñen. Correcto, correcto. Exactamente. Si o home sabio... Exactamente. Vale. Eu casualmente, bueno, parece unha anécdota non creíble, pero é real, podo explicarla, é moi fácil de entender. Resulta que eu teño, eu cando era rapaz que viño en Pa Fonsagrada, cando tiña 10 anos, teño 54, entonces xa fai 2 días e medio. Sí. Eu utilicei zocos de cando era un cativo pequeniño de 4 anos ou 5 anos. Non serás os que estes aí no aparador? Pois sí, porque volveron a... Isto son moitas casualidades. Sí. Como eran tan pequeniños, foran... Eu non os gastara, evidentemente, pero estaran ellos a un primo meu de Xunqueira. E ese primo nos gastou, despois foi para unha prima miña de Louxas. Sí. E ao final, como sabían a historia que eu non a sabía... devolveron os zocos, que volveron os teño unha estimanza como casa. Ningún omega de ouro, Bueno, sí. Pero escoita, aparte de que eu ainda os teño, a verdade que teño 8 anos cando me arreglou meu. Mira, eu quitaba os zapatos que me facía poñer a miña mai para sair á escola e despois guardaba entre as cousas que tiña que levar á escola, guardaba nunha bolsiña, guardaba os zocos. E cando tiñamos que xogar ao fútbol, puño os zocos. Porque entón xa non se me acercaban os rapaces porque unha patada con zoco. Era como aquel que xogaba no Madrid, o Benito aquel, sí. Gregorio Benito Rubio. Que conocemos aquel, a min eu tirar os penaltis, que fora coxilo a tirar os penaltis, porque claro, daballe coa zoco. E daballe cunha puntería que non vexas. Habría que poñerlle San Messi a ver se si era tan estrela, tan hábil. Sí, sí. Ah, pois... Pues, Oíndo corría bastante ben. Sí, no, sí, sí, sí, sí. Sí, porque, porque o que error con Zacos tamén tiñas o seu aquelo. Exacto. Porque se si non sabías, claro, pois pues pegabaste un contra outro, a menudo, cando te daras unha deixas, pavilás. Sí, exactamente. E despois trataba o que era a madreña, esa de sí, tres pés, claro, que metía la zapatilla, prete o que máis quente. Eso, eso era na casa, pero sí, para xogar, para ir no, xogar o marro, para xogar o... Sí, sí. E vos, sí, sí. Utilizaba de esos focos cerrados. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A mamá en la Semana Santa facíamos ferrar con goma, ¿no sabes? Para sí, que no, ay, para que no fixeran ruido. Exactamente. Sí, en la Semana Santa no podía, sí, eu non podía facer ruido. Además, sí, mira, eu podo se contar. Tiñes apreixos tamén, sí, ou non? Tamén, tamén, tamén. Si un apreixos era como un arco que se lle poñía por diante, como o avións de en fin con dibuxos feitos, sí, lisos, amarelo, claro, amarelos, claro, sí, sí, color plata, en fin. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues volvendo outra vez a Madeira, falando dela. Seguro que aí haberá moitísimas árbores señeiras. Igual que fixo un libro deses de recunchos especiais de da zona, tamén sería bonito facer unha un deses. Sería precioso. A verdade é que bueno, coñezo, por ejemplo, ahora estou me acordando do Carballo do Trobo, mm, que os entendidos dicen que está en Milano, se non sí, que está en Milano. Sí, o Carballo do Trobo, sí, señor. Pero que, vamos, que presta velo, sí, aparte de que o que vai ali, non fa falta que sea religioso, pode ver ali unha igrexa sí, que, con arcos de medio punto perfectamente restaurada, sí, está moi ben. Sí, por certo, sí, o Trobo, bueno, como tantas cousas van sucedendo no rural, pois pues esta tamén é unha parroquia que quedou deshabitada e agora viñéronse, fai algún tempo viviron os madrileños ali nunha casa que lles alquilaron ali, ali vive unha familia madrileña. Ajá. Pero os nativos de Trobo, a parroquia, o que é así, onde está a iglesia, o cementerio e tal, ali xa non habita naide. Pero bueno, está cerquiña da Fonsagrada, cun acceso perfecto desde sí, a carretera, moi guapo aquilo. Pois ese carballo, como algúns teixos que había por aí, sí, que non vou a citalos, pero costalaron ilegalmente, sí, porque algún que sí, lle parecía xa demasiado grande, outro que lle ofertaron unha boa claro, cantidad por él. E bueno, porque a veces a xente confúndese, a pues, xente non se dá conta que inda que sea la dona da árbore esa ou sí, tal, é un ben, de alguna maneira é de todos, é un ben patrimonial, sí, claro, claro, porque, claro, porque tamén os camiños son de todos, sí, sí, exactamente. No, de alguna maneira. Bueno, pues, por eso decía yo que de hacer un... Podría estar guapo eso. Eso, sí, sí, para hacer una especie de... De todos modos, voy a tomar la idea como mía, que es lo que suelen hacer los cucos, ¿no? Sí. No, faremos el tema. Exactamente. Yo estaría encantadísimo de poder disfrutar con él, y además descubrir cosas que, por ejemplo, seguro que, ainda sí, que tengan, qué sé yo, 200 años, es suficiente como para poder ser sí, otro, admirado. Otro lugar que ten uns teixos, eu aí non me atrevería a decir nada, non sei, pero desde logo, calculando que os teixos que eu coñezo por aí teñen máis de 100 anos e aqueles son bestiales, ou teñen moi boa raíz, ou teñen tamén 500 anos. Os teixos da igrexa de Carballido, que están, bueno, claro, agora estorban, agora, pois, de alguna maneira, pois, claro, estorba a igrexa aos teixos, ao mellor é máis fácil tirar os teixos, eu que sei. Sí. Pero ten uns teixos diante a igrexa, tamén, bueno, pois, ao mellor con un radio de 2 metros, sí, unha coisa bestial, de, para ser un teixo, que é un pero animal, todo se pode... un animal, no, un árbol de un crecemento... Sí. Bastante lento, ¿no? Bastante lento, sí, sí, sí, sí. Pero que bueno, todo ten a súa armonía e posiblemente podese chegar a non sei, a ter boa que sigan existindo e que sí, evidentemente, claro, podese podar e tal. Claro. Bueno, aqueles son animalada de grandes. Eu non vin así teixos por aquí na Fonsagrada, que coñezo uns cuantos sitios, pero como aqueles quizá non haxa moitos máis. Claro. Seguramente tampouco se valoran o que falábamos antes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Como sí, están ali de toda a vida, como dicía o amigo aquel que vendía a hucha, e viña o anticuario moi espabilado, claro, e dixo, va, esto non vale nada, ten unha tabla sola e encima bella. Sí. Bueno, pois, pues, o mellor xusto valor é ese, ¿no? Pero, claro, no, claro que sí. Pero o mellor os que están ali ao lado, pues, tamén dicen, bueno, se levanto da vida aquí, sí, sombra, hai sombra, en todos os sitios hai sombra, va. Bueno. Pois... Pues, xa para rematar a última pregunta, que cousa fotografiou usted de que aínda teña na retina, aínda que a recollera na máquina? Seguramente unha das cousas que me siguen encantando co paso do tempo foi unha fotografía que lle fixen a un home que falleceu fai dous anos, que era gaiteiro, uh-huh. era o Rubio de Xan de Maderne, na casa de Conde. Sí. A él e a súa señora, e él tocando na gaita e a súa señora sí, señor. Escuitando, e teño unha, varias ampliacións que fixen do tema, e os gatos ali no diante por ali, ca cociña encendida, real, como a vida misma, sin Photoshop, sin ningún truco. Qué bonito. E a concentración da señora mirando como o gaiteiro tocaba el vestido, según acababa de chegar de fora, de que viña de das cuadras e tal, que creo que ou tiña unhas botas destas baixas de goma, unhos chancros, algo así, e bueno, o pantalón todo en la mal, e tal, eso é todo real, non é... Non o fixemos con ca intención nin de que pintara mellor nin peor. Simplemente que eu queria lle facer unhas fotos naquela lareira e tiño embutido aquel día colgado. Entonces eu cheguei ali e dixen, oi, queria lle facer unhas fotografías, é que, bueno, pois queria lle facer unhas fotos tocando na gaita. Eu creo que é unha das fotos que con máis cariño que teño, porque me parece que representa moitas cousas. Pois moi ben, Manuel, vamos deixar isto aquí, porque xa nos están, pois, como quen dice, e vamos te despedir, pois, cunha peza que recolleu precisamente Brincadeira aí na Fonsagrada. Ah, moi ben. Moi ben. Pois, con esta peza, que é unha muiñera da Fonsagrada. E emplazámolo para outra ocasión, non? E para outra ocasión seguiremos falando de Carballos e Castiñeiros. Pois sí. Estamos ao que vosotros mandedes, sin ningún problema. Vale. Así que, amigos e amigos... Moitas gracias. Nada, gracias a vos por difundir a nosa cultura tamén e o noso patrimonio. Veña, ata outro momento. Amigas e amigos... Deico 17 de setembro, que estaremos aquí de volta outra vez. Unha aperta e bicos para todos.